हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? सातवां भाग। लकड़ी की अपेक्षाकृत कोयले के कुछ लाभ हैं। लकड़ी का कोयला या चारकोल लकड़ी की अपेक्षा अधिक धीमे जलता है तथा यह अधिक गर्मी से जलता है। खाना बनाने में इसका उपयोग लकड़ी की अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी है। लकड़ी का कोयला या चारकोल कार्बन परमाणुओं से बना है और ये कार्बन परमाणु पहले से ही धातुओं के साथ संयोजित ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सकते हैं। अयस्क और धातु एवं ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं। जब कार्बन अयस्क से ऑक्सीजन निष्कासित करता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। लकड़ी के कोयला के जलने से प्राप्त उच्च तापमान इस परिवर्तन में सहायता करता है। धातुओं को प्राप्त करने के लिए लकड़ी का कोयला या चारकोल अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि लकड़ी का कोयला या चारकोल वाष्प उत्पन्न नहीं करता, यह अधिक प्रकाश भी नहीं देता। यदि तुम रात्रि में कुछ देखना चाहते हो तो लकड़ी का कोयला इसमें सहायता नहीं करेगा, तब तुम्हें लकड़ी की आग की आवश्यकता ही होगी। लकड़ी के कोयला या चारकोल के लाभ इतने अधिक थे कि लोगों ने जानबूझ करके इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया। वे लकड़ी की एक बड़ी मात्रा में आग लगाकर उसे ऊपर से मिट्टी से ढंक देते थे ताकि पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में कटौती हो। स्वाभाविक रूप से लकड़ी के कोयले या चारकोल को बनाने के लिए लकड़ी को बहुतायत में जलाना पड़ा होगा। एक पाउंड अथवा एक किलोग्राम लकड़ी के कोयले या चारकोल को प्राप्त करने के लिए अनेक पाउंड या किलोग्राम लकड़ी को जलाना होगा। प्राचीन समय में मानव को इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रत्येक स्थान पर इतने अधिक पेड़ थे कि कितनी भी लकड़ी जले इसकी किसी को परवाह नहीं थी। सब जगह लकड़ी बहुतायत में थी। कुछ किस्मती लकड़ियों ने अन्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिया। कुछ किस्मती लकड़ियों में मुलायम एवं चिपचिपा गोंद जैसे पदार्थ थे जिन्हें रॉल एंड रेजिन कहते हैं। ऐसी लकड़ियां अधिक तेज ज्योति के साथ जली जिसके कारण रात्रि में देखना संभव हो सका। सदैव हरे भरे रहने वाले पेड़ जैसे कि चीड़ यानी देवदार की लकड़ी तेज जली तथा इस कारण से ऐसी लकड़ियां मशाल यानी टॉर्च की तरह उपयोग में लाई गई।